programie trzecim Desire, a wcześniej At Last, czyli kompozycje Carla Craiga, przepisane na klasyczne instrumentarium, oczywiście z wykorzystaniem elektroniki, ale bardziej traktowanej tutaj jako przyprawa niż jako sedno tej muzyki, nanomuzyki, muzyki hybrydowej, jak pisze o tym przedsięwzięciu wytwórnia Infine, która no, na swoich łamach i wedle swojej idei właśnie dąży do tego, żeby łączyć przeróżne muzyczne światy i tworzyć muzykę hybrydową, nie dość, że wywodzącą się z różnych tradycji, nawet można byłoby chyba powiedzieć z różnej kultury słuchania, tworzenia, co również wywodząca się z przeróżnych światów rzemieślniczych. No bo przecież, kiedy pomyślimy sobie o muzykach tworzących kompozycje elektroniczne, często nieznających nut, porównamy z filharmonikami, a tutaj przypomnę, państwo grają pod batutą François Xavier Rota, no to mamy właśnie to przecięcie, to bycie naprzeciw versus Carl Craig, Francesco Tristano i orkiestra Le Siècle. I bardzo ważną postacią tego całego przedsięwzięcia jest, jak już wspomniałem, Moritz von Oswald. Dziś jeszcze przywołam wspólny projekt Craiga i Oswalda zatytułowany Recomposed by Carl Craig and Moritz von Oswald, Music by Maurice Ravel and Modest Mussorgski. To było w roku 2008, kiedy panowie otrzymali od wytwórni Deutsche Grammophon taśmy matki z muzyką tych kompozytorów, muzyką wykonaną przez Berlińczyków pod batutą Herberta von Karajana. I oni wtedy, 9 lat temu, bawili się właśnie taśmami, dokładając do nich elektroniczne frazy, elektroniczne, syntetyczne dźwięki. I to, co niesamowitego stało się w trakcie przedsięwzięcia Versus, wnikliwy słuchacz z pewnością to wyłapie, to, że na koncercie zostało zagrane bolero Ravela, ale zostało niejako odtworzone z tego, co powstało na bazie tych pociętych taśm. Nie na bazie nut, tylko na bazie tego, co Oswald i Craig zrobili, tnąc taśmy właśnie. Jak określić ten typ muzyki? To już jest przecież trzecie piętro, bo to nie dość, że przeniesienie na taśmę, później pocięcie taśmy i z tego całego efektu została zagrana od nowa muzyka przez francuskich filharmoników. Coś nieprawdopodobnego, w jakich ciekawych czasach przyszło nam żyć. Przed nami kolejny utwór Craiga, tym razem Domina. Thank you. Kilkanaście dni po światowej premierze w programie trzecim Versus, czyli wielkie przedsięwzięcie akustyczno-elektroniczne z muzyką Carla Craiga, wspomaganego przez francuskich filharmoników, jak również przez słyszanego tutaj dosyć obficie Francesco Tristano, który preparuje ten fortepian i dokłada co rusz to nowe pogłosy, delaye. To doskonale widać na koncercie, który serdecznie Państwu polecam. Widać, można go znaleźć na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Tam właśnie ponad dwugodzinna muzyczna uczta, którą właściwie powinien skonsumować każdy, kto interesuje się nową muzyką. A taka bez wątpienia zrodziła się na styku tych elektronicznych i syntetycznych nagrań oraz muzyki, no chyba mogę powiedzieć, współczesnej muzyki, którą zazwyczaj można usłyszeć tylko i wyłącznie właśnie w filharmonii. Całość zdobi bardzo intrygująca i interesująca okładka, przedstawiająca ciało kobiety, które jest przecięte, ale okazuje się, że na tym, no właśnie, przecięciu, bo ciągle coś przecinamy, wcale nie dochodzi do żadnej masakry, tylko jest wrażenie, jakby środek wypełniał gips, jakaś biała, pikselowata, digitalowa mazi, która odbija światło. Tę grafikę stworzył Mathieu Bourrel i właściwie każda płyta jest zapakowana w kolejny, podobny i nawiązujący do okładki obrazek, bo widać albo oczywiście niecałe, ale przecięte właśnie po piersie mężczyzny. Widać również głowę. Daje do myślenia, ta okładka jest pięknie zaaranżowana w bardzo stonowanych barwach. Do tej pory wszystkie utwory, które usłyszeliśmy, gdzieś tam krzyżowały się właśnie z elektronika krzyżowała się z muzyką klasyczną, ale na tej płycie są też tylko i wyłącznie akustyczne wersje i utwory Francesco Tristano, bowiem dwie kompozycje wyszły właśnie spod jego pióra, ale ci z Państwa, którzy śledzą Potrójne Pasmo, doskonale wiedzą, że ten gentleman oprócz tego, że tworzy, gra muzykę klasyczną, no to ma totalny odpał, jeśli chodzi o syntezatory, o klawisze, o prąd. I właśnie na takiej zasadzie stworzył utwór zatytułowany The Melody. Ta kompozycja pierwotnie powstała w syntetyku, w digitalu. No a tutaj słyszymy wersję akustyczną bez szczypty elektroniki. Posłuchajmy zatem, co zdecydował się filmować na swojej płycie Carl Craig. The Melody w wersji akustycznej to jeden z tych dwóch utworów niekrajgowatych, bo stworzonych przez Francesco Tristano, przez pianistę, którego przed chwilą słyszeliśmy. I ta kompozycja również pojawiła się na albumie Versus, sygnowanym już właśnie nazwiskiem Carla Craiga. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim płyta, od której zaczyna się ta ciekawa historia. To było prawie 10 lat temu. Historia Moritza von Oswalda i Carla Craiga. Moritz von Oswald w aspekcie albumu Versus jest takim dobrym duchem tego przedsięwzięcia. W trakcie koncertu wychodzi dwukrotnie albo nawet trzykrotnie na scenę. Zresztą to niesamowite, że oni się próbują pożegnać, później są bisy. Właściwie wygląda to jak taka celebracja tego, finał jakiś tego całego przedsięwzięcia. Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że to się udało. Ale chcę wrócić i przejść do tej płyty, która przede mną. Na niej napis Recomposed by Carl Craig and Moritz von Oswald, Music by Maurice Ravel and Modest Mussorgski. Taką nazwę nosi ten album. I został on wydany w setną rocznicę urodzin Herberta von Karajana. Płytę wydało Deutsche Grammophon, wytwórnia, z którą Herbert von Karajan współpracował od 1938 roku. I Recomposed jest takim suplementem do 10-płytowego boksu z najważniejszymi nagraniami orkiestry berlińskiej prowadzonej właśnie przez Karajana. I kiedy przygotowywano jubileuszowe wydawnictwo wśród niemieckiej wytwórni, pojawił się taki pomysł, aby zdekonstruować niektóre nagrania i tym samym rzecz jasna muzykę. Ale ta dekonstrukcja miała być realizowana przez muzyków z zupełnie odmiennych kultur i światów muzycznych. Muzyków, którzy nie otarli się o dyrygenturę czy kompozycję w starym tego słowa znaczeniu. No i ten pomysł trochę wywołał krytykę w środowisku muzyków klasycznych. Natomiast oczywiście drugi obóz został niebywale doceniony. Myślę tutaj o Oswaldzie i Craigu, no bo to olbrzymia nobilitacja, zwłaszcza dostać takie taśmy matki, co? W każdym razie taśmy z nagranymi koncertami otrzymali do przetworzenia właśnie Carl Craig i Moritz von Oswald. Panowie zostali poproszeni o wyedytowanie poszczególnych fragmentów koncertów z muzyką Ravela i Mussorgskiego. No i stało się. Ta dekonstrukcja doszła do skutku i powstała nanomuzyka, która później, 10 lat później, została z kolei odegrana, o czym już mówiłem, przez Francuzów. Ale chciałbym, żebyśmy przynajmniej we fragmencie, niedużym fragmencie, posłuchali tego całego przedsięwzięcia. To będzie fragment Bolero Ravela. Oczywiście z dołożoną warstwą elektroniczną, no ale sedno, czyli kompozycja Ravela została nagrana w Filharmonii Berlińskiej i właściwie nie słuchamy tutaj żywej orkiestry, tylko tego, co zostało zarejestrowane na taśmach. cóż tam się dzieje? Zrekonstruowane bolero Ravela przez Moritza von Oswalda i Karla Craiga. W ten sposób panowie dokonali swojego dzieła i właściwie od tego momentu zaczyna się historia płyty Versus, którą dziś omawialiśmy, którą dziś państwu prezentowałem. Płyty powstałej, no właśnie, na przecięciach elektroniki i muzyki klasycznej. I jak wspomniałem również, na tym wydawnictwie są stricte akustyczne wersje różnych utworów. To jest to prawda wersja deluxe, no ale kiedy ja widzę na okładce taki zbitek nazwisk: Carl Craig, Francesco Tristano, dobry duch Moritz von Oswald w tym wszystkim, no to kupuję wersję deluxe po prostu, bo tam też ciekawostki. Koniec naszego dzisiejszego spotkania to właśnie będzie taka wersja akustyczna utworu Sandstorms, tej całej burzy piaskowej, która pojawiła się tuż na wstępie dzisiejszego spotkania. Proszę porównać, bo tam również szczypty elektroniki nie ma. Tak więc zastanawiam się, jaki to proces. Najpierw powstał utwór w komputerze, to była ta muzyka komputerowa, od której zaczęliśmy. Później muzyka komputerowa była grana przez filharmoników z udziałem oczywiście Karla Craiga, który tam dorzucał pewne partie elektroniczne. No i na samym końcu tego procesu zero elektroniki, tylko muzyka instrumentalna, grana na takich instrumentach, które oczywiście zazwyczaj można usłyszeć w filharmonii. We francuskiej filharmonii to wszystko dzieje się za sprawą orkiestry Le Siècle. Tak więc wszystko poniekąd, no chyba mogę powiedzieć, zostaje w domu. Domu, który nazywa się Infine, bo tak nazywa się wytwórnia, w której właśnie ukazała się ta płyta. Ewa Wichrowska zrealizowała dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Michał Margański. Mówię państwu już do usłyszenia. Życzę dobrej nocy. No i żegnam się właśnie kompozycją Sandstorms, zagraną tylko i wyłącznie na klasycznym instrumentarium. Thank you.